dadi wax lolou mu ci wax mi ngi ñew nak legi ci benen yonent bo xamne moy yonent yalla lut mune walutan fasil kullun mom tamit de ataynahu joxon nañ ko hukuman xam xamu fiqh wa ilman ak xam xamu jamono xam xamu fiqh ak xam xamu jamono lepp la ko sun borom tabaaraku ta'ala joxon dama ko joxe ibnu kasir mo ne fa gamon ibrahim alayhi salam top ko ca gaday ga fa amana lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi yalla jox ko hukm jox ko ilm dari koy wahyu def ko yonent yoni ko sadum wa sadum weddi ko yalla tabaaraku ta'ala lolou la tambali diko netti ba dem ci al mukhtasar ibnu kasir jukib ñaarel khatum juromi temer af jurom fa lañ jël wax joll yalla mu ne wana jeynaaw ñu muccel ko minal qaryati ci dekk ba minal qaryati ci dekk ba sadum dekk ban alati dekk ba nga xamne kanat nekkon na ta'malu di jef al qaba'ith ñaawteef ya al qaba'ith ñaawteef ya te modi ngor jigen nga addu kalp yaak yele meni ko yoyu dekk ba dafa demone ba nga xamne goor ñi duñu tak jigen ñi duñu sey goor ñi waye goor ak goor ñoy sey jigen ak jigen ñoy sey yaqute gi daal tambali goor day dem ca goor tak ko jigen dem ci jigen tak ko yaqute gi tambali dama dama yi buñu deme ba goor di tak goor jigen tak jigen yaqute day tambali waye benen bir moy am moy dañu bëggono défier ben terminus suñu borom ben loi moy duñu yam sax ci difi am banex waye dañuy dem ba legi mbirum dom dootu am ci kaw suuf ndax goor goor buñu dessay dom dafa am muk muk ñu dem ba legi far dom dootu am ci kaw suuf dama dama dafay far dal di raf ci kaw suuf te it buñ koy doora tambali man na ñaka am benn jafagne jafagne waye buñu deme ba ci kanam ak kanam benn xale nekkutu fi su baba loola moy nek ay jafagne jafagne ci mbiri ñi ñu narna teural ñom ahlu sadum tabarkal yalla mune innahum ñom kanu nekkon nañu qawma saw nit ñu bon fasiqin nek ay katchor nit ñu bon lañ waye nek ay katchor kanu ashraran kharijin an ta'atillah ñu nekkon ñu bona bon waye nekkon ñu katchor yalla neena bañu ko sawé wa adkhalnaa ñu duggal ko fi rahmatina ci ñermande innahu lut dal min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ñi ngi fa min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ñi jami yalla yi nga xamne ñu bax lañ ko kon moy ñaaralu netti bi ci sar bi suñu borom tabaaraku ta'ala tuddi al anbiya tambali netti li seen mbir kenn ku nekk ci nga jaar ci projet bi nga xamne moy l'islam li nga ci liggey ba yurunti bi sallallahu alaihi wasallam ñew matlu ko nga deg bu baax kenn ku nekk ñom ca ay yel ñu wess won yalla da ko wax waskur diw tudal diw motax ci l'islam sa su nekk ñi jëkke tambali liggey bi ku ñew ku ne bo ca ñew da ngay sof ci lañ nekkon tambali liggey ba waye bo xëppé suuf ci lañ defon lepp tambali bo fi joggé ko ñew la nga defon lay xapp suuf tambali bu ko defé dar du soti motax ñu bax ñi fi jaaroon lu melni cheikh omar fouti lu melni mam cheikh alhaj malik lu melni mam borom touba lu melni sayyidna isa allah ak ñeneen ak ñeneen ci réew mi li ñu fi defon koy def da ngay ñew seet fi ñu yemon nga tambalé fa waye bu ñew daal di fak fasiyene tambali leneen su baba lolé fi nga yem yow bo genné aduna dañ lay fay nak tamatu dinu tudanu bu kenen ñewé dalay wax rek yow di wofi dara yow it ngeen tambali wat loolu lu am solo la ci walu teurelu l'islam non moko tambali ñi diko jox joxal diko jox joxal ba ci isa alayhi salam ubashirukum bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad noné la mbir ma nekké bi ahmad ñewé salawatu alayhi alayhi la deson mu matali ko té moy mi maja al islam bu mu diké rek mu daldi matali ko tabarkal yalla néna ñu ñu natali ya yonenti bi kon mu ñëk yoni muy lot muy nooh wa nuuhan fatlikul nuuh iznada kera ba nga xamene wona wote na min qablu bu yag lu jitu ñi di wote lu jitu kenn di wote wo anna min qablu yani min qabli haula al anbiya al maskurin mu wote won min qablu fastajabna lahu ñu wuyu ko fa najjaynahu ñu sawé ko wa ahlahu ak ñako gëm ñep min al karbil azim ca ñakal lu reyna nga xamne moy tufan ma nga gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko digal mu war ca gal ga tuufaan ma ñëw labal mboolem ña nga xam ne ñoo ko gëmutoon tabarakalla. Wa nuuhan isnada min qablu fastajabna lahu fanajaynahu wa ahlahu min alkawil azim. Yalla mu ne wa nasarnahu ñu dimbale ko min alqawmi allazina ci nit ñi nga xam ne kazzabu dañoo weddi bi ayatina ci suñu kawteef yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. Innahum nit nooya kaanu nekkoon nañ xawma saw nit ñu bon fa aghraqnahum ñu labal leen ajmain ñoom ñëpp yàlla daal leen di labal. Dégg nga boobu yonent yëpp moo ci gën a nekk mag, yonent yëpp moo ci gën a gudd fan, am ab diir bu yàgg mu am ci biir aw nitam junni at yu maa ngi ci juróom fukki at nekk mag mu mag, waaye taxutoon mu bàyyi di mi sonewut yokkatut defut lenn nekk ca woote ba sonn ca lool. Foo ko fekk si ci mbi fënd, foo ko fekk ma nga sonn di woote guddi di woote bëccëg suñu borom tabaraka taala ber na ko aw saar ma nga ca suñu kanam a kanam ñu tudde ko suratu Nooh. Lu nekk Nooh wax na ko ca nee na woona nit ñi kër par kër, woona leen ci public bi, woona leen ci mbedd yi, fenn fu ne woona leen fa, waaye nit ñi gën a bañ rek gën a lànk rek ma nga ca suñu kanam a kanam insha allah. Bi yàlla nappe ci yonent yàlla Nooh mu indi beneen yonent mu ne wa daawuda fàttalikul yonent bi ñuy wax daawuda wa suleymaana ak doomam di ñuy wax suleymaan. Ñaari yonent lañu woon ñu yàlla yónni woon tabaraka wa taala iskero ba nga xamee ne yaxkumaani ña ngay atte fil xarti ca ruur ma. Ruur mooy nit ku bay gerteem mbaa toolam bu mën a doon ak jur dugg ca lekk ko, loolu mooy ruur. Dañuy bëgg a nekkili ñoom yàlla dañuy nekkili ruur moo xam ne nii dafa amoon ci jamono jooji. Iskero ba nga xamee ne nafasat dugg na fiihi ca tool ba ghanamul qawmi jurub nit ña. Wa kunnaa yàlla mu ne nekkoon nañu shahidina li xukmihim fekke seen atte ba. Suleymaan wala boog daawuda atte, suleymaan ñëw atte. Ba ñu attee ñoom ñaar ñëpp yàlla mu ne fa fahamnaha ñu xamal atte ba suleymaana suleymaan. Fa fahamnaha ñu xamal atte ba suleymaana suleymaan. Wa kullan képp ci ñoom ñaar suleymaan ak daawuda aatay naa jox nañ ko xukman xam-xamu fiq wa ilman ak xam-xamu atte ak xam-xamu adduna. Daawuda ak suleymaan fasiru ni nenañu dafa am ñaar ñu werante muy ñaari góor. Kenn ci juróom moo dugg ci tool ki ci def, ba mu ca duggee ca mbay ma ca mujjantalu guddi gi maanaam waxtu fajar yàq ca lekk ko ba bayiwu ca dara. Ñu ñëw ci daawuda ne ko atteel, mu ne borom tool bi na jël jur gi. Loolu rek la wax, borom tool bi na mu ne jëlal jur gi yépp daal ne wasalaam. Ñaar ñi daal di génn ci buntu neeg Suleymaan daal di koy xibaar li nga xam ne moom la papaam Daouda atte. Mu daal di wëññikuwaat dugg si moom ci papaam ne ko yow yonent bi yàlla bi soo attee woon beneen atte bu bokkut ak bii bu gën a oyof day, kon dina baax ci ñoom ñaar ñëpp. Papaam Daouda ne ko atte boobu mooy lan. Mu ne ko borom jur gi day jël suuf fii defaraat ko, ruujaat ko, wutaat jiwu jiyaat ko ba mbay mi meloon ni mu mel. Borom tool bi jël jurugu waaji jurat ci soow mi jariñoo di wat leen ñi di jariñoo muy jur muy jariñoo. Saa bu mbay mi melee na meloon mu delloo jurugu waaji juram, waaji delloo ko suufam. Daouda bi mu déggee waxub Suleymaan bi mu daal di dëppoo ca loolee, moo tax yàlla mu ne fa fahamnaha Suleymaan. Atteb Daouda bii Suleymaan atteb Suleymaan bii Daouda daal di koy nangu. Loolu tam lu jafe la. moy Suleyman xale la dom la Daouda kilifa la bi Daouda atté te Suleyman gis ne benen atté man na am Daouda dafa doxal démocratie won ko ne ko man mi ma djum kon nanguna ni nga terele yalla tabaaraku ta'ala yi daldi wonene nonu la li Daouda wax dafa djum Suleyman mi mo jaar fi mu jaar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lol dal nako ci jakam di khutba ba beug wañi cianu jigen ni dana jigen ne ko liñu yalla may epp na li nga wax munako wax nga dal koy fatali Aisha khintaran Umar ne ko wax nga deug Umar rek djum te bobu Umar moy imamu jakaji moy amirul mu'minina bu don tay dagay wax ne moy president de la republique waye teewul dafa nangu la nga xamne non la ko jigen joji wax ci bir julli kayba ci bir mboloma radhiyallahu anhu al jibal doja Daouda mi baye Suleyman teewul yalla mi ngi nek li yure yim def ñoom te gim def ci atti bi taxul ñu sanctioné ko genné ko dedet dañu daal di wéy rek tabarakallah indi li nga xamné mo xew wa saharna ñu tagat ma Daouda and ak Daouda defal ko ciranga al jibal doja wa yusabbihna ñuy sabbal di and ak mom su de sabbal wa tayra ak njanaw ya bu Daouda ma san di wax subhanallah su danele doji na subhanallah pici na subhanallah mune alhamdulillah ñu ne alhamdulillah allahu akbar ñu ne allahu akbar dañ ko daan andando mu neex lol tabarakallah yusabbihna wa tayr ibn kasir mune وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فكان إذا ترنب بها تقف طير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا مختصر كثير جكب نيارل قتم جرم تمير أكفك أجرم بن نيخبات داود تخون سابو مسانة تنبلي يمي دفرك غدا دي جس فتي تخو دا دي جس دجي أندق موم سني برام تبارك وتعالى terele ko nonu netti ñako mune wa sakharna ma Daoud al jibala yusabbihna wa tayra wa kunna neko nañu fa'ilina diko def yalla mune lolu ñoko defon manam amna won nañu katanu def ko motax jalla jalaluhu def ko mune wa allamnahu ñu jangal ko mom Daoud ñu xamal ko sana'ata labusin defar yere ñu tuddé mbubbi kom qatada mun awwal man sana'a ad-ru' Daouda wa kanat safa'ihu fa huwa awwal man saradaha wa halaqaha al-qurtubi jukki fuk ak ben khatum ñet témer ak ñaar Daouda mu ñëk def mubbi kom mo xew legi ba tabarakallah tuba bi ñu koy def dikoy def ay gilet dugul ko ci bir yere waji musal ay yere ci kawam ba bu bal ñewé man ta dal yam ja lolu moy mubbi kom Daouda dafa daan def mune wa allamnahu sam'ata labusin lakum defaral len ay mubbi kon lutax li tuksidakum ngir mo man lena ñongal min ba'sikum ci seen xex wala ci seen ayu non tabarakallah fa hal antum shakirun yalla mo ndax da ngeen ma sant fa hal antum shakirun wallahi war nañu la sant ci lolu nga xamne mom nga len defal te moy defal Suleyman wala bok defal Daouda mu meuna fab weñ fagne numéro mam diko jam nimi jame pousse yalla wutal ko fa beut bo xamni bi ci lay fab budé foudé dadi ruel ko ci def ci té amutone ay yi ñu am tay loolul rek beut bi ñew ci mam mu dadi fab sotti ci mu dadi way yef ye jappalo bu ko nexé da ko dan ñew ni nga ñewé yéré noolu dan noyé ci mam yalla mu né fal antum shakirun loolu jaruna sant ko yalla mu né wali Suleyman tagatalo nañ Suleyman ariha ngelawla asifatan ngelawla di riddi moy ngelawlu yi daw am doole te gaw ngelawli tajri day daw bi amrihi ci ndigalu Suleyman ila al ardi lati jëm ca suuf nga xamne barakna fiha barkel nañ fa non la ngelaw don def de day naw and ak Suleyman dem ba tabarakallah sham nga xamne barkel la yalla waxon nako legi ndax bari ay garab bari ay dex bari ay magnit wa kanat maskanuhu wa maqar mulkihi te fofu la Suleyman dekon fala siège ngor ga nekkon tabarakallah Suleyman bu beugé dem rek non la fa dan demé futay su tagé derbi tok ci wala bok la ni rokup der ñum bëgg ñu dem ñepp dañ ci mëna tok tek ci seeni bagass yépp mu wax bismillah yefena jom met ba fam ko soxla mu daldi wacc wa kunna bi kulli shay'in alimin yalla mu ne nekkon nañ di xam lepp lo xamni li mang koy def ak la necca nguram ga lam don dox lepp lu ko yalla jox rek tabaraku taala neena xam nako wa min ash-shayatin tagatal nañ ko it jinne yu deugar bop yi jinne ju deugar bop mo tudde shaytané tagatal nañ ko ci jinne yu deugar bop yi man yaqusuna lahu ñukoy xusal ci bir geej gi khaws wala khawas moy dañuy dugg ci bir geej gi ca suufa suuf diko footali ay or wala ay yenen yo xamne mi ngi ci bir geej diko andil Suleyman lolou moy yaqusuna baat baat di mom la suñu mam Cheikh Al-Hadji Malik jël ci téré ba muñ tudé téré buñ tudé Qilasu Zahab ci la doon wax ni ya qa'isal bahri lil afdaf ya qa'isal bahri lil afdaf indi afdafun biha durratun a'la wala ahla min al jalam moy yow mi xous ci bir geej di wuti lo xamne ay mbelle la ci bir ngir bëgg xam yoonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne jarum ngay dem kay fi lolou nak lu reey la borom xam xam bu dem ba samp sam ndënd ne lu way bëgg xam ci yoonent bi ma ngi lay ñaan nga ñew lolou samp la bu deugër deugër wala samp la bu reey ya qaisal bahr lil afdafi indi afdafun yow mi bëgg xoos ci geej fo mëna jëm kay fi lolou samp la bu menn mak mu reey sampon ci reew mi ñu wax mam Cheikh Al-Hadji Malik radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa min ash-shayatin man yaqusuna lahu kon khaws bobu yalla dako defalon Suleyman yaqusuna fil ma'i wa yadkhuluna fi a'maqil bihar liyastakhriju lahu al-jawahir wal lu'lu tabarakal wa ya'maluna jinna sax da nañu liggey amalan benen liggey dona zalika bu bokut ak bobu don liggey yenen liggey yu bokut ak lolu lu melni bina al mudun lu melni binaw al qusur al shahiqa ak yenen mbir yo xamne ya'jisu anha al bashar te jinne don ko def diko defal yonent yalla Suleyman alayhi salam yalla mu ne wakuna nekkon nañ hafizina lahum di len garder ñom jinne yoye nahfazuhum an zayqi an amrihi aw al khuruj an ta'ati yalla moko don gardel jinne ya ba ben jinne di jadd fen di indi ay tapale mba ngay genn ca legey ba tabarakallah kon benen yonent nga nonu yonent yalla Suleyman yalla tek ko ci yonent yi mu nekk li legi bañu jax yalla neena ci suratul anbiya ay juroom ñett fukku at ñett wa ayyuba mu ne ko bima la netile ibrahim netile nuh netile lut netile daud netile Suleyman ak li nga xamne mo len dal ci ay bala ak ay natu ma nga lay netti benen nit benen yonent bo xamne bi momit xeti natu yi amna ci lu bare bare ak itam netti la yunus netti la zakaria netti la isa kenn ku nek ci ñi nak dama la koy netti ndax nga xam seenu dundu ndax nga man ca dalale sam xel ser la ci sa bëgg muné ko wa ayyuba fatilikul ayyub muné isnada kera ba nga xamé ni ayyub wona rabbahu baramam muné anni man ayyub massaniya lal nama adur lor wa anta ta yow yalla arhamur rahimin ya gëna yërem yërëme kat yi ayub ab yonent la woon bu joge woon rom nekkon ku bari ay doom lol bari woon alal lol yalla yobbu alal ja mu muñ mu alal doom ya mu muñ yalla tek ko bala bo xamne moy febar ci yaram mu muñ ko dir bu yagg ba ni dem ñi di wax ne li day li ki day liko dal moy suñu mbir yi muy saboté moy bakkar yak ñom seen yoyu nga xamne moy xereb yi muy laal dal lañu japp ne moko laal suñu borom tabaaraku ta'ala mu daldi ñaan mom ayyub ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko yow ya upp yermande legi daldi koy ñaan won ko neew doole geek febar beek yu demene ko yoyu yalla mu ne fastajabna lahu ñu nangul ko fa kashafna ñu muri ma bihi la nekkon ci mom min durrin ci febar yalla ne ñu muri febar ba ndax suñu borom tabaraku taala moy muri febar mu dal koy muri bam set wetch tay yalla nonu muy muré febaram bobu taxna ba kep kum bëgg nga wër ci febar man na ñew tay lu febar metti metti rek mu dal koy muri tay tabarkal dafa am genn waju febaron febaru metti nek ci ben hôpital bi mu febar metti nak wa hôpital ba dadi jaxle ci ay mbirum ndax yag gum fa yag ñu dadi nang legi nañ ko fikir mu dé ñu fa ben fikir dal né nañu dajalé ay yef ñu dajalé fi jël fi jël fi ba dajalé ko dadi koy fikir waja far mu wër wa buñ ko fikiré fikir ba pour dé far mom mu dadi wër suñu borom tabaraku taala moy nga xamné yak sifu su moy nga xamné moy wéral ko febar yalla né wéral way febar yi yépp yitt da ci hôpital yéek ñi dox yeug buñ ne febar nañu ak ñi soxale seen febar yépp suñu borom tabaraku taala yalla na safar leen yalla mu ne wa ataynahu ñu jox ko ba mu wéré ahlahu ñoñam ñama nang won wa mithluhum joxat ko lu tol nona ma'ahum boole ca lepp nak rahmatan bi yermande min indina joge fi ñun waya wa zikra wa rafatil bu baax waraj war bu baax lil abidin ci jamikat yalla yalla mu ne li moko defal jël doomam yi muñ ma jël alalam mu muñ ma tek ko febar mu muñ bama koy fayat dama ko dello wat ñoñam ña dolil ko luñ tollu yeureum ko waye lola yemele mu ko ci mam dong al abidina jamikat yalla yep ku jaar ak man fi ma jaar ak mom fi motax ibn mas'ud day wax ne mata awladuhu wa hum sab'a min al-dhukur wa sab'a min al-inath amuna juroom ñaari doom yu jigen ñepp de mu amon juroom ñaari doom yu goor ñepp de bi nga xamene yalla dundalat na len mayat ko jenen soxna dafa am sab'atu banin wa sab'u banat mu jox ko lu tan lam ko joxon tabarakallah ba deme ci ben tafsir bo xamne bi moy ibn mas'ud non la ko dikke min hadha al-athar an ibn mas'ud أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظر مانام دانيو واخني يالا دا ديكالات دوم يا ام نينا لول موم جارنا سيتات واي دال مفسروني بو ديمي كو ملني الدكتور علي صابون دي واخني لانه لا يرجو احد الى الدنيا بعد انتقاله منها الا ما كان من معجزه المسيح عليه السلام وصحيح ان الله عوضه من زوجته اولادا مثل من فقده مانام du chaay ne sax na ñooñu dañoo déccé wayé dafa amaat seneen soxna sa amaat ci doom yu tal ni yama amon loolu la jublu ci déclat gogu wala bok loolu la jublu ci doom yoyu mu joxaat ko tabarkal yalla neena yunus bi alayhi salatu wa isma'il fatlikul khalib bu ñox isma'il te bayam ne kon dama la bëgg rendi mu ne ko baye d'accord na wa ijris fatlikul yunus bu ñox ijris te mono na jang lol ba bu xeyan mbollem tire bu yalla wacc mom dana ko jang bala ngono jot wazal kifli fatilikul zal kifli momi nga xamne netti mom beuyul ci alquran buñu detaay mu yaatu tabarkal kullun kep ci ñi min asabirna mi ngi bok ci ñi nga xamne ay muñ kat lañu ñom yonent yoyu ñi mu wax legi mudi ismaeil idris zal kifli mu ne kullun min asabirin te xam ngeen ne ku melni ismaila buñ waxene kulul min salihin da nga war xamne wallahi wala min sabirin da nga xamne min sabirin kon mbokk ñu don top asinañu ci aya juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom don net di waxne wa ismaila wa ijlis wa salkif li kulul min salihin ngeen tek ci seen baram duggal ci kay ba du ngeen ko fatte ñu jox leen dajje suba insha Allah subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko nangu sen koorte nangu ñu ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne ñoy bokk di top tafsir bi mak ñom yalla ñu yalla defal jam ki lon defal tafsir bi di sen mbokk Aliou Sall and ak walu xarla bi mbokk mu ñu wax Cheikh Abdoulaye Diop ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la udwana illa ala zalimin mbokk ñi deglu gina bañ santé yalla subhanahu wa ta'ala julli ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam delu sunañu ci sen tafsir alquran alkarim ngi taxawon ak yeen dem ci suratul anbiya bi mu amé juroom ñett fukki aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé yoonent yoyu mu doon netti ismaila idrisa zalkafli dat ne kullun min as-sabirin ni ñepp ci muñ keri lañu bok wara tambule tay ci ayab juroom ñett fuk ak juroom ben ci muñ goga la ca ñoña añe ndax muñ nek na lo xamne ku ko def ku nek di nga añe lu bax di nga añe yu di nga am terangay suñu borom tabaaraku ta'ala ndax teranga yalla muñ moko joxe ku muñul do ca jot ndax fam nek soy motax suñu borom ci bindu tay bi mune wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin ñele def non kullun min as-sabirin ñi mune innahum min as-salihin yalla ne wa adkhalnahum ñu duggal len fi rahmatina ci suñu bir yermande innahum ñam yonent yoyu min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni ku bax nak mom buñ ko xasse wax lepp nga ci bir ndax bo demé ci ay ja lay wax laysal bir ñi yep duggalal nako ci bir ak mbax ñom ñoni nak min as-salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni ahlul fadli was-salah nena wazannuni fatilikul borom jinwa fatilil sa nit ñi jangalal xet bi jangalal julit yi jangalal wa aduna bi yep zannuni borom jinwa isahaba ba nga xamé né demna muqadiban di aji mer gedd motax gedd gi mu geddon nit ñim don wo taxna yalla nan yunit bi wala takun ka sahibil huti yow day bul melni borom jinwa yunit la won bo xamne moy yunit yalla yunus dafa dem ci nitam ñi di len wo bimu len woxe nitam ñi xawa melni nit tay mu len wax nan yalla neena ñi wax waye nak bu ne yalla neena nangam ñu nako waw yalla neena me nimu xewé tay lepp lu mu wax ñu xep ci suuf lu mu wax ñu diingat lu mu wax ñu contre mok ñom ba yefi dal mbirum nité dikkel ko mu daan len di gedd jël ay bagagam dem yalla neena ba mu jëlé ay bagagam dis dem fa zanna mu yaakar ne an lan naqdira duñu ko mëna tanc alayhi ci mom yalla neena jappon na ne budé dem duma ko mëna tanc tiyé ko ba mu bëggal ko ngok zanna yunus an lan nudayqa alayhi bil uquba manam batu naqdira bobu mi ngi firi ca wa man qadira alayhi rizquhu kuñu qatal wërsegam kuñu qatal ci waxin walaf nak moy kuñu tanc motax min al qadri la min al qudrati al imam faqr razi day waxne man zanna ajza allah fa huwa kafir ولا خلاف انه لا يجوز نسبه ذلك الى احد المؤمنين فكيف الى الانبياء عليهم السلام ننيو دخل ابن عباس على معاويه فقال له معاويه لقد ضربتني امواج القران البارحه فقرقت فيها فلم اجد لي خلاصا الا بك فقال وما هي قال يظن نبي الله يونس أن لن يقدر عليه الله فقال ابن عباس حاسا من القدر لا من القدرة تردميك تفسير فقر رازي جكب نيار فكك نيار خطم نيار تيمر أفكك جرم كلا وقت جنيو معاوية ابن عبي سفيان بقنتي الخلفاء نيوان جناو سيدنا علي معاوية فهم بين بسمونك القرآن بجانغ ba ak ci ay ji fa zanna an lan naqdira alayhi mu dadi jël mbubam sal dalam dik ci ibnu abbas furay qadwi dan ne ko dem de bama jang dusi alquran yi manam ni dusi geej daf ma dur ba labna munuma am kuma labbar ci bo moytul dana de ci bir ibnu abbas ne ko lula labal mom fori ji radiyallahu anhu muneko yonent yalla yunus mi di yaakar ne yalla amul katan ci mom ibnu abbas ne ko det bul